Tijger Hemmer. Goedenavond. Als er een nieuw kabinet komt, ja, dat zal wel, zal de richting zijn meer regie naar de overheid. Maar nog meer overheid, wordt het land daar echt sterker van? Dat zometeen in WNL Opiniemakers, het debat op rechts. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. En nou twijfel ik even. Ik denk Jeroen Tjepkema. Dat klopt. Ah, gelukkig. De uitvoerbaarheid van klimaat- en energiebeleid komt in gevaar door de lange formatie. Daarvoor vreest het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik ga erover praten met Helene Ecker, NOS-redacteur Klimaat. Helene, ja, welke gevolgen heeft die lange formatie volgens het Planbureau? Nou, zij wijzen erop dat het sowieso al lastig wordt om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Want met het huidige beleid lukt dat nog niet eens helemaal. En dan zeggen ze, de trage formatie van een nieuw kabinet kan die doelen dus nog eens extra in gevaar brengen. En daarnaast waarschuwen ze dat er de komende maanden mogelijk te weinig aardgas beschikbaar is voor verwarming. Of alleen maar erg duur als er onverhoopt een strenge winter komt. Nou ja, en dat komt weer voor een belangrijk deel, zeggen ze, omdat de gasopslagen, waar normaal gas voor de winter in zit, nu veel. Helene valt even weg. Kijken misschien of we straks de verbinding kunnen herstellen. En als dat niet zo is, ga ik even vast naar het volgende onderwerp. Kijken straks of we de verbinding met Helene Ecker kunnen herstellen. De nabestaanden en overlevenden van een Amerikaanse drone-aanval in Afghanistan gaan niet akkoord met de excuses van het Amerikaanse leger. Eind augustus kwamen de 10 onschuldige burgers om het leven bij de drone-aanval die bedoeld was om een lid van terreurorganisatie IS uit te schakelen. In gesprek met het Amerikaanse persbureau AP eisten nabestaanden namens zijn familie dat de Verenigde Staten de verantwoordelijken opsporen en bestraffen. Aanvankelijk claimde het Pentagon zelfs 2 hooggeplaatste terroristen te hebben gedood. In werkelijkheid ging het om een medewerker van een Amerikaanse hulporganisatie en toevallige omstanders, onder wie 7 kinderen. Op landgoed de Zwaluweberg bij Hilversum praten de leiders van VVD, D66 en het CDA samen met informateur Remkes om te kijken of ze een nieuw kabinet kunnen vormen. Bij aanvang zei Remkes dat er veel moet gebeuren. Nou, in de eerste plaats is het mooi weer. Maar in de tweede plaats is mij ook opgevallen dat het de afgelopen dagen allemaal niet eenvoudiger is geworden. Maar daarom is het misschien wel goed dat we even wat langer de tijd nemen in deze wat meer ontspannen omgeving om primair ook eens over de ontstaande situatie en over de inhoud te praten. Want nog steeds staat de inhoud wat mij betreft voorop. En we gaan er gewoon een mooie 2 dagen van maken. Rutte, Kaag en Hoekstra zeiden alle 3 dat er nu echt snel een kabinet moet komen. U hoort eerst Hoekstra. Er is een heleboel gebeurd. Maar we hebben zelf natuurlijk in toenemende mate ongeduld. En we spreken allemaal, ook voortdurend mensen in het land, die zeggen, ja, kom op, na 5 maanden mag het wel een keer. Dus dat vraagt ook van ons allemaal een beetje inschikken. En vraagt ook van ons allemaal verantwoordelijkheid. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, zou ik zeggen. Ik ben hier om de grote uitdagingen te bespreken en zo snel mogelijk te proberen in een goede constellatie en samenwerking te helpen een nieuw kabinet te formeren. Ik denk dat het duidelijk is dat de demissionaire status van het kabinet, dat ze op hun laatste eindjes lopen. Dat is even de overgang. We kijken hier naar de toekomst. En dat is heel duidelijk. Ja, heel eerlijk gezegd, die tussen mij en Sigrid Kaag zijn een heel stuk beter. Er was natuurlijk wel even wat gedoe de afgelopen weken. Maar ik moet zeggen, sowieso werkten we altijd al heel goed samen op buitenlands politiek terrein. Zeker Afghanistan de laatste tijd. Maar ook op allerlei Europese onderwerpen eigenlijk nooit met een probleem. Ook met groot vertrouwen. En ik moet zeggen, de afgelopen 10 dagen hebben we zeer intensief samengewerkt. Zowel formatie als buitenlands politiek. En dat is eigenlijk heel prettig gegaan. En Remkes strekt 24 uur voor de gesprekken uit. Ja, gaan we weer even terug naar Helene Ecker over de uitvoerbaarheid van het klimaat- en het energiebeleid dat in gevaar komt door die lange formatie. En daarvoor vreest het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja, Helene, waar moet er nou eigenlijk per se worden gewacht op een nieuw kabinet? Omdat sommige van de besluiten die vereist zijn politiek gevoelig liggen. Het is wel zo, zeggen ze dan, dat er al heel veel in het land gebeurt. Bedrijven, gemeenten zijn al volop bezig met de energietransitie. En komende week op Prinsjesdag komt het kabinet naar verwachting met een heleboel geld om het Urgenda klimaatdoel alsnog te kunnen halen. Maar ja, voor de langere termijn zijn dus nu al nog ingrijpende besluiten nodig. En dat komt ook, zegt het Planbureau, omdat Europa ook nog met aanscherpingen komt van de klimaatdoelen. Ja, en je had het ook even over dat aardgas, hè? Waarom is dat zo'n probleem? Nou, ze waarschuwen inderdaad dat er de komende maanden mogelijk te weinig aardgas beschikbaar is voor verwarming. Als er onverhoopt een strenge winter komt. En ze zeggen dat komt voor een belangrijk deel omdat de gasopslagen, waar normaal gas voor de winter in zit, nu veel leger zijn dan ze ooit eerder waren in Nederland. En de kans op zo'n hele strenge winter is natuurlijk niet zo groot. Maar je kan maar beter wel voorbereid zijn, vindt het planbureau. Goed, dankjewel, Helene Ecker. In de ziekenhuizen liggen weer 15 mensen met corona minder dan gisteren. Het zijn er 551, van wie 192 op de IC. Tot 10 uur vanochtend zijn 2051 nieuwe positieve tests gemeld. En dat zijn er 97 minder dan gisteren. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen geprotesteerd tegen coronamaatregelen. De actiegroep Police for Freedom had een protestmars georganiseerd vanuit het Westerpark door een deel van de stad. In Limburg zijn dit jaar tot nu toe al 80 bevers afgeschoten. Vorig jaar waren dat er volgens het waterschap nog 30, maar de bevers veroorzaken steeds meer schade. Omdat er steeds minder natuurgebied voor ze overblijft, trekken ze vaker naar bebouwd gebied. Het NOS-journaal. Van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn er zeker 80.000 matig tot zeer slecht onderhouden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de autoriteit woningcorporaties. Sommige woningen zouden zo slecht onderhouden zijn dat ze gesloopt moeten worden. Het huis van deze huurder in Den Haag is ook slecht onderhouden, zegt hij tegen RTL. Wat we nu doen is meer, we voeren kleine reparaties uit om het weer gangbaar te houden. Ja, en en dan moeten we maar afwachten wanneer het groot onderhoud een keer gaat gebeuren. Van de ruim 300 woningcorporaties hebben er 80 wel hun bestand goed op orde. De twee doden die gisteren vielen bij een steekincident in een flat in Almelo zijn twee vrouwen van 70 en 52. Ze komen ook uit Almelo. Een vrouw van 33 uit Rijs raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de achtergrond van de steekpartij. Toen de politie arriveerde stond een man van 28 op het balkon met een kruisboog te schieten. Hij is aangehouden. Volgens RTW Oost is hij afgelopen jaar al vaker opgenomen nadat hij in psychoses was geraakt. Het weer vannacht mogelijk wat mist en circa 11 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolkenvelden. En het wordt dan tussen de 18 en 22 graden. En waar precies staat het vast, Jolanda van der Velde? Het staat stil op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat heeft vooral te maken met de weekendafsluiting van de A9, de Gaasperdammerweg. Die is in beide richtingen dicht. Daardoor staat er nu file tussen naar de West en Knopen Diemen 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Dankzij 40 jaar onderzoek van de Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. U kunt daarbij helpen. Doneer nu alstublieft. En help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van de Stichting MS Research. Hey kerstpakketmanager. Wist je dat Jannie, die lieve vrouw van de bedrijfskantine, die jou elke ochtend je koffietje brengt in haar vrije tijd, een hele grote rockfan is? Nee, hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn, ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Deze week in Brommer op Zee. Radiomaker en schrijver Matthijs Deen over zijn nieuwe boek De Grenzeloze Rivier. En journalist en schrijver Margot van der Straten over Minyan. Het boek dat ze schreef naar aanleiding van de vele ontmoetingen die ze had binnen de orthodox-joodse gemeenschap. Morgen 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op Zee. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Mijn vader knijpt altijd zo gek met zijn ogen. En hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Kom eens langs bij Pearl en profiteer van 3 voor 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef een derde cadeau. Kijk voor de actievoorwaarden op pearl.nl. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Mark Koster. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over analyse van de kwesties van deze tijd. Vanavond zijn er weer mooie mensen aangeschoven. Interessante gasten, ondernemer en zakenvrouw Jacqueline Zuidweg. Fijn dat u er bent. En net op tijd, ondernemer, zakenman Yves Geiraat. Ja, want met die files had u ook te maken, hè? Die staat u lelijk in de weg. Maar net op tijd, hartstikke goed. Opiniemaker is quotejournalist en mediadeskundige Mark Koster. Ja, toch zo dadelijk uw nieuws van de week. En dat zal zijn het nieuws van morgen. Om een tipje van de sluier te lichten. Dat nieuws ligt in Amsterdam, hè? Wees per straat. Wees per straat. Precies, maar daar hebben we het zo dadelijk over. Toch even me wenden naar de twee andere gasten. Tot de twee andere gasten. Want twee zakenmensen dus aan tafel. Ja, er wordt toch veelvuldig alweer gepraat over extra parlementair. Of de variant daarvan. Een zakenkabinet. Om met u te beginnen. De vrouw aan tafel. Jacqueline Zuidweg, zou u daar zo langzamerhand na een half jaar niks te hebben bereikt? Ja, je wordt er natuurlijk allemaal moe van. Ja. Want je denkt ook, je hebt je stem uitgebracht. Ja. En kom, neem je verantwoordelijkheid en vorm een kabinet. En dat dat dan zo lang moet duren in deze tijd, met zoveel kwesties waar knopen gehakt moeten worden. Ja, dat geloof je niet. Nee, maar zakenkabinet, zou je daarvoor zijn? Ja, ik vind de samenwerking tussen bedrijven en overheid vind ik zeer wenselijk. Omdat je toch vaak ziet dat als een overheid beleid maakt, dat dat toch te weinig getoetst is aan de werkelijkheid. En daar hebben wij als ondernemers hebben daar iedere dag mee te maken. Je kan heel lang klagen, maar ik heb altijd gedacht van nou, dan ga ik er zelf wat aan doen. Dus ik begin altijd meestal van onderop. En ik heb een aantal jaar geleden ook een stichting in het leven geroepen. Stichting MKB Doorgaan. En ja, die is nu ook heel actief om ondernemers voor de overheid ook te helpen doorgaan. Ja. En, maar ook eerst laten zien hoe het moet. En dan vervolgens meer gaan samenwerken met de overheid. En ja, dat werkt heel erg goed. Dus dat je professionals inzet ten dienste van het bedrijfsleven. En ja, dat je elkaar helpt. Ja, komen zo dadelijk denk ik nog wel wat uitgebreider over te spreken. Yves Geiraat, zakenkabinet heeft Nederland nog nooit gekend. Extra parlementair kabinet, ja, moeten we lang terug. Maar zakenkabinet met een aantal experts, hè, bijvoorbeeld uit de wetenschap, onderwijs of het zakenleven, zou u daarvoor zijn? Nee, eigenlijk zeg je het al, een soort voorintroductie. Ik zou een hele grote voorstander zijn van een deskundige kabinet. Mm. Als je namelijk nu gewoon kijkt wie zeg maar onze ministers zijn, ja, dan vertel ik geen nieuws dat ze niet deskundig zijn. Hugo de Jonge, ja, met alle respect, is een HAVO-leraar. Die totaal niet weet waar hij het over heeft. Dat zien we nu iedere dag. Het monster is nog nooit zo inzichtelijk geweest. Bijleveld met monster? Haar. Ja, de monster van het ellende wat we zien. Ik bedoel, als je ziet, eerst het gezeur met die mondkapjes, dan die hele toestand met Stichting Open Nederland, met de testen. Het dossier Siewert, wat zo'n ongelooflijk belangrijk dossier is. Dat gaat over belastingmoraal. Als we dat als samenleving accepteren, dat die jongetjes daar weg mee komen. Het roven van 101 miljoen euro omzet en daar 20 tot 40 miljoen aan overhouden. Ze zijn nu weer een onderzoek aan het doen, wat weer uit is gesteld. Grant Thornton en Deloitte. Ik weet de uitkomst al van het onderzoek. Oh? Ja, geen. Het is allemaal juridisch goed gegaan en er zijn wat schoonheidsfoutjes gemaakt. Maar als daar een ziekenhuisdirecteur aan het hoofd van het ministerie had gestaan, dan? Dan heb je iemand die weet waar hij het over heeft. Ik zeg niet een ziekenhuisdirecteur. Ja, Marcel Levy, of zo. Nee, maar je wilt gewoon mensen die weten waar ze het over hebben. Of het nou het woningprobleem zijn, dat moet iemand zijn met projectontwikkelingservaring. En dan als je praat met ondernemers, die snappen dit niet meer. Niemand snapt het. En dan hebben we de hele Kaag-discussie gehad. Ze faalt op het onderdeel waar zij het best in zou moeten zijn. Buitenlandse zaken. Ze gaat weg via de achterdeur. En ze komt gewoon weer terug maar via de voordeur. Zij is wel een expert. Zij zou ook in een zakenkabinet eventueel thuis. Maar ze heeft geen verstand van buitenlandse zaken. Dus ja, dan houdt het op. Hallo. Daar heeft ze wel verstand van. Nee, maar ik bedoel, als je niet eens in staat bent om op het moment dat echt ongelooflijk groot dilemma plaatsvindt, dat we mensen moeten redden uit Afghanistan die voor ons werken. Je zit te vergaderen met Ploemen en Klaver en je kan niet eens een vliegtuig sturen naar Afghanistan wat het doet. Ja, dan ben je voor mij in ieder geval niet geschikt. En dan mag je nog zoveel ervaring hebben, maar veel ervaring is nog niet zo dat dat deskundig is. Ik snak naar een land waar we geleid worden door mensen die weten waar ze het over hebben. Maar politiek, Mark Koster, dat is ook een vak. Dat is ook een vak. We hebben vaker gezien dat mensen van elders naar Den Haag gingen en weten helemaal geen succes. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Hoekstra McKinsey-man is. Dat is een spreadsheet-denker. Het probleem is niet zozeer de ondernemers willen graag ondernemers in het katshuis. Nee. Maar ik heb liever minder managers in het katshuis. Ja. En dat is wat er volgens mij meer aan de hand is. Het zijn toch een beetje middenmanagers die eigenlijk de grote beslissingen niet nemen. En nogal hun politieke agenda, dat speelt altijd mee. Waardoor dat management niet ten dienste van ons de ja, maar je mist ook de daadkracht. Kijk naar het hele woningprobleem. En met name de hypotheekrente, het grote H-woord. Ja, daar wordt niet aangekomen. Terwijl heel Europa doet het anders. Maar die daadkracht, heeft dat ook te maken simpelweg met de versplintering van het politieke landschap? Ja, maar ook de partijpolitiek. Ik begrijp echt niet waarom ze niet doorpakken. Dan denk ik ook, je weet dat je er naartoe moet. Hè, dat is ook vanuit deskundigen en vanuit de Nederlandse Bank ook. Je weet dat je naar die beperking van de hypotheekrenteaftrek moet gaan. Het feit dat we allemaal zo makkelijk kunnen kopen is omdat we natuurlijk bijna gratis geld krijgen bij de bank. Ja, mensen die al aan de goede kant staan. Hè? Ja, die er nog niet staan. Maar daar blokkeer je het. Bijna 95% van de volkshuisvesting is gesubsidieerd aan de bovenkant. Maar natuurlijk ook sociale huur. Bijna nergens zoveel sociale huur als in Nederland. Kijk nou even naar gewoon het woningprobleem. Dat is trouwens wel echt een heel groot probleem. Ja, maar eigenlijk is het een simpel probleem. Kijk, ik bespreek dit elke vrijdag met Erik. Ik ga toch even zeggen, in mijn podcast, de Kapiteinenlijn. En wij snappen dus niet hoe simpel je dit zou kunnen oplossen. Twee dingen. Jongeren kunnen gewoon geen huis kopen. Waarom niet? Want als ze niet vermogende ouders hebben, krijgen ze geen hypotheek. Als je een hypotheek zou krijgen, je bent jong, van 300.000 euro. En je krijgt dat tegen 1,5%. Dat is 4.500 euro huur, ja, ik noem dat huur, per jaar, gedeeld door 12. Dan betaalt zo'n jongere 350 per jaar, is eigenaar. Stukje aflossing erbij. Dan heeft hij een appartement, of wat het ook is, voor 300.000 euro. Daar moet de overheid zich voor garant stellen. Dat is eigenlijk risicovrij, want vastgoed daalt gewoon niet. Stenen zijn veilig. En het tweede punt is, je moet communities gaan bouwen. Jongeren hoeven helemaal niet grote kamers. Je moet hoog bouwen, zegt iedere week, omhoog, niet omlaag, omhoog bouwen. En zorgen dat die jongeren in communities kunnen leven waar ze kunnen sporten, elkaar ontmoeten. Gewoon zoals dat in de Google-communities gaat. Het is zo simpel, er is wel degelijk genoeg grond. Maar het enige wat wij doen, we praten erover. Je moet het gewoon activeren, je moet een beslissing nemen, je moet grond aanwijzen, je moet gaan bouwen. En je moet als overheid vooral die jongeren gewoon helpen om het te kunnen kopen. Door garant te staan. Dat zijn geen risico's. Garanten? Ja, gewoon de hypotheek gewoon verstrekken. Ja. En gewoon maar zeggen, dat doet een bank toch? Banken doen dat niet bij jongeren. Ja. Niet één bank. Nee, omdat als jij die bank weet, dan hoor ik hem graag. Dus wat dat betreft zegt u, meer regie van de overheid, toch? Nee. De overheid moet bezig zijn met de issues waar het in ons land om gaat. Een van die onderdelen is het woningbouwprobleem. Zijn er gewoon wat issues? Ja, maar dit is een van de allerbelangrijkste issues. En het enige wat ze moeten doen is het faciliteren van de snelheid van het kunnen bouwen. Ga maar bellen in Amsterdam. Quote had er een fantastisch artikel over. Alle grote vastgoedbazen in de laatste quote, die zeggen allemaal, de ambtenaren zijn het probleem. Wij willen bouwen, we willen bouwen, we weten hoe we moeten bouwen, maar ze werken ons tegen. Allemaal. Maar dat heeft ook, goed, maar heel technisch personen, nu op zaterdagmiddag, ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is. Dat heeft ook natuurlijk met de bankaire, de Baselakkoorden van de banken te maken. Die moeten allerlei balansen goed hebben. Dat weet Jacqueline beter dan ik, want die zit in de schuldhulpverlening. Gelukkig maar. Dus gelukkig maar dat is natuurlijk een na-effect van 2008. De dus vorige crisis. Het is allemaal wel een beetje technisch. Je praat iets te makkelijk over. Nee, ik ben met Jacques, misschien nu iets minder technisch. Ja. Dat weet iedereen. De evenementensector, daarin bent u actief. Nou ja, actief. Het was lastig om daarin actief te zijn. Je mocht niet. Wij zijn, wij zijn eigenlijk de enige branche die niks mocht. De horeca af en toe nog, Af en toe, die konden nog bezorgen. Die zijn maanden open geweest. Hoe is dat voor een ondernemer als u, met zoveel energie, met zoveel ondernemingslust? Ik heb het meteen geaccepteerd. Het eerste wat ik gedaan had, toen het begon, heb ik de letters op mijn pand veranderd. Van LXR naar Masters. Dat wou ik sowieso doen. Veel meer op dat deskundige traject. Dat je weg van de luxury. Dat niet helemaal weg, maar wij willen graag op het Masters onderdeel worden aangesproken. Dus dat hebben we veranderd. Expertise, precies, in alle domeinen. Dat is ook een beurs. En het tweede wat we hebben gedaan, we hebben die podcast community opgebouwd, Kapiteinenlijn. Ja. En ik durf te zeggen dat dat best wel redelijk goed aansluit. Betaalde gemeenschap. Ja, en wat we ook hebben gedaan, we hebben onze expertise aangeboden aan onze klanten. En we zijn er doorheen gewandeld op een positieve manier. Ik heb ook bezoek gehad van ambtenaren, moet ik ook even vertellen hier op Radio 1. Omdat ik te veel stoelen had op kantoor. Nee, is geen grap dit. 6 stoelen hadden wij in een kamer. En dan krijgen we dan een boete van €1.350. En er zat niemand op die stoelen. Ja, ik ga het niet gedetailleerd maken. Maar het pesten. Ja? En voor de deur is een levensgevaarlijke afrit van boven naar beneden. Kan je eigenlijk bij sterven. Dus kijk, misschien moeten jullie daar eens naar kijken. Dat is echt gevaarlijk. Ja, dat is waar de ambtenarij mee bezig is. Maar als je kijkt negatief beeld van de ambtenarij. Jacqueline Zuidweg, toch wel een beetje wat je hier opdoemt. Hebt u dat beeld ook? Niet altijd, maar op bepaalde onderdelen wel. Kijk, we hebben ook gemerkt. Ik moet zeggen. Het is ongelooflijk hoe snel de overheid kwam met steunmaatregelen. Zeker. En ik moet zeggen, ik prijs me gelukkig als ondernemer dat ik dan in Nederland. Maar steun of compensatie? Misschien ook wel met de minister van Koolmees. Ja, maar dat is natuurlijk de vraag. Maar kijk, als je in landen om ons heen kijkt, denk ik dat wij er echt wel tussen haakjes dan nog als beste of minst slechte vanaf zijn gekomen. We hebben dat geld verdiend, hè? Dus het geld van de ondernemers. Nee, maar ik ben het zo pertinent oneens met het woord steun. Het is compensatie. Nou, het is voor misgelopen inkomsten. Ze sluiten de deuren. Maar Koster en dan Jacqueline Zuidweg? Daar ben ik dan weer iets genuanceerder. Want het is ook mijn belastinggeld, meneer Geiraat. En het is een voorschot. Hè? Als we naar de 80 miljard is er besteed. Nee, dat is totaal niet is correct. Is 10% van wat we met elkaar verdienen. Mag ik dat nuanceren, die 80 miljard? Dat is er aan steun uitgekeerd. Nee, dat is niet juist. Maar je moet het bedrag goed uitleggen. Die 80 miljard, dat is ongeveer 20 miljard. Uitgestelde belastingen. Dus dat is een lening. Dus dat is een lening. Die moet je separaat benoemen. De 60 miljard, de helft daarvan, is gegaan naar Holland Casino, KLM, NS, openbaar vervoer. En dan kom je eigenlijk pas bij de ondernemers. Ja, en de klappen zullen echt wel door de kleinere ondernemers opgevangen worden. Je zegt dat is veel belangrijker. Daar gaat het om, Mark. En daar ben ik het helemaal mee eens. We staan aan de vooravond van een nieuwe crisis onder die kleine ondernemers. Daar wil ik zo dadelijk wat meer over weten. Want u staat die kleine ondernemers ook bij, eventueel met de schuldhulpverlening. Ja. Maar het restant van de wedstrijd, Heerenveen Fortuna, zit dat zo? Dat kwam er even lekker in. Er is gescoord. Ja, lijkt het maar het is Heerenveen, Nico Wantia. Ja. Wat is daar gebeurd? Ja, het is afgelopen en het eindsignaal van scheidsrechter Gerrits klinkt ook als een bevrijding. Want Heerenveen heeft stand gehouden in de slotfase van deze wedstrijd. 1-0 is het geworden door die hele vroege goal van Henk Veerman. Die dit seizoen ook raken kan koppen. Deed dat voor de derde keer dit seizoen. En hij is de matchwinner geworden. Fortuna Sittard wist lang de verdediging van Heerenveen niet aan het wankelen te krijgen. Maar in de slotfase gebeurde dat wel. Aardige poging gezien van Leek. Dat schotje werd gepakt. Duarte, ook zijn inzet werd gekeerd. En een poging van Seuntjens ging over. En daardoor werd het nog spannend aan het einde van deze wedstrijd. Maar eigenlijk had Heerenveen het al eerder af moeten maken. Halilovic kreeg nog een grote kans. Inzet via Van Os dreigde met een boogje alsnog in het doel te belanden. Maar de keeper was op tijd terug om hem uit het doel te ranselen. Verder werd een counter heel slecht uitgespeeld door Van der Heijden. En kreeg Al-Hai nog een hele grote kans. Die kenden we vanuit het verleden onder de naam Hayal. Maar die heeft zijn naam veranderd. Heet nu Al-Hai. En daardoor werd het nog spannend tot het einde. Maar uiteindelijk is het dus 1-0 geworden. Heerenveen blijft bovenin meedoen in de Eredivisie. En Fortuna Sittard moet hem pas op de plaats maken. Want het verliest voor de tweede keer op rij een uitwedstrijd. 1-0 de eindstand bij Heerenveen en Fortuna Sittard. En de felicitaties dus voor de matchwinnaar Henk Veerman. U luistert naar WNL Opiniemakers op NPO Radio 1. Met ondernemerszakenvrouw Jacqueline Zuidweg. Ondernemer en zakenman Yves Geiraat. En opiniemaker is quotejournalist Mark Koster. Want u zei net iets. Wil ik toch nog even wat langer op door. Jacqueline Zuidweg, u staat met uw bedrijf ondernemers in zware weer bij je. Dat er inderdaad zwaar weer op komst is. Ja, en dat zwaar weer was er al. Alleen, zeg maar, die donkere wolken waren er al, maar die zijn natuurlijk uitgesteld. Hè? Natuurlijk ook deels door steunmaatregelen. Ja, sorry Yves, dat is het woord wat ik ken. Want de geluiden zijn natuurlijk van het gaat goed met de economie. En kijk eens, aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Ja, het zijn anabolen. Dat is uitgesteld. En je weet dat per 1 oktober, dan is er A, geen geldelijke steun meer. B, je moet je lopende verplichtingen van de Belastingdienst bij gaan houden. En C, je moet aflossen op oude coronaschulden. En de Belastingdienst kan je nog wat langer mee wachten. Maar het moet wel een keer terugbetaald worden. En dan zie je ook nu dat heel veel ondernemers, want wij dachten van onze planning, we hebben het heel rustig gehad in de schuldhulpverlening. Wat ook onze contactpersonen, de ambtenaren, waren allemaal druk met de tozo. Die deden hun eigenlijke werk niet meer. Daar was geen mankracht voor. We hebben nu sinds half augustus, we hebben het nog nooit zo druk gehad. En ik loop al bijna 27 jaar mee in deze business. Ook met de kredietcrisis. Wat zegt u dat? Dit is nog maar het begin van de bubbel. De bubbel, daar spreekt u al van. Ja, want heel veel mensen hebben een tozo-uitkering gekregen. En dan heb ik het echt over die kleine ondernemer die persoonlijk aansprakelijk is. Mind you, persoonlijk aansprakelijk, 20 jaar lang. En het blijkt dat sowieso al 10% van alle tozo-5-aanvragers zeggen, ik heb problematische schulden. Is inderdaad zo. Maar als die het al zeggen, weet je dat percentage hoger veel is. Hoger is. Ja, en in sommige gemeentes is het al 40-50%. Maar staan we aan de vooravond van iets, Marcos? Ik ben het helemaal met Jacqueline eens. Als je het FD vandaag ziet, die hebben een kleine berekening gemaakt van dit probleem. Er is al 40 miljard aan die uitgestelde belastingen. Die moet nog terugkomen. En daar is al 20 miljard van zeggen, of dat helemaal terugkomt, dat weten we niet. En dan komen ze bij mevrouw, bij Jacqueline uit. Dat is 20 miljard. Miljard, hè? Ja. Dat is 2,5% van ons bruto nationaal product. Leg nu die nadruk op die miljarden en toch lijkt het. Ik vind het heel veel wiegen. Maar kijk, we hebben het over groeipercentage. 0,5%, daar zijn we hartstikke blij. Maar als je 2,5% uit de grote taart pakt, dat is een onwaarschijnlijk groot bedrag. Ik benadruk dat, omdat tegelijkertijd geld nauwelijks nog waarde lijkt te hebben, Yves Geiraat. Geld wordt permanent bijgedrukt. Draghi natuurlijk ook al eerder, whatever it takes. De diepe zakken van de overheid, die moeten geruststellend werken. Maar daar zit dus, misschien een groot probleem terug? Gaat erachter schuil. Nee, moet ik terug? Nee, maar ik kijk hier toch, het zal je niet verbazen, heel anders naar. Heel fijn. Ja. Waarom zit je hier? Ja, kijk, wij luisteren aandachtig. We benoemen de olifant in de kamer niet. En die ga ik benoemen. De economie gaat voor 90-95% fantastisch. Dus als je kijkt naar sommige sectoren, alles wat met buiten heeft te maken, logistiek, alles wat IT gerelateerd is. Totaal niet getroffen door corona? Sommige bedrijven verdubbelen. Ik bedoel, als je online de supermarkten. Ja. Alleen er is een kleinere groep die heel zichtbaar is. We hebben het altijd over de horeca. Er zijn een aantal ondernemers die zeg maar in die keten rondhangen. Mm. Ook in de branche van de evenementen. Die hebben het zwaar. Maar per saldo, als je macro-economisch kijkt, valt het allemaal wel mee. 3,5 economische groei gaan ze zeggen volgend jaar. Maar nu komt hij. De koopkracht is nul. En wie is de olifant in de kamer? Dat is de overheid. De enige organisatie in Nederland die zich zou moeten reorganiseren, die bereid moet zijn om te veranderen, die bereid moet zijn om te snijden, dat is de BV Nederland. Ja. Daar zit het probleem. Eigenlijk en als zeg jij die 2,5% moet je daar vinden. Nee, maar je moet gewoon, al die mensen met die die moet je gewoon, dat moet je kwijtschelden. De overheid heeft een begroting van 305 miljard. Ze moet het aan de inkoopkant terugbrengen naar 250 miljard. Dan hebben we een vriendelijker land. Dan hebben we een land waar ik in ieder geval heel blij van ga worden. Ja. Minder management, minder middenkader. Nou, dat visioen van nu, dat gaan we zo dadelijk wel uitgebreider op door, hoor. De olifant in de kamer is de overheid. Ja. Niet het bedrijfsleven en niet al die onweer wat eraan komt. Ik heb maar komt er onweer aan? Want dat was net even de kwestie hier op tafel. Er is altijd onweer. Altijd is er wel wat. Als er geen corona is, is er het klimaatjournaal van Sjoela Rijksman. Als Sjoela Rijksman is uitgesproken, dan hebben we ergens in de wereld een probleem. Maar Yves, jouw naam rijmt op naïef. En dat is niet voor niks. Want dit vind ik een veel te roos. Ja, ik ben gevreesd dat ik met Jacqueline eens ben. Dit is een roze. Het is, je benoemt de olifant, maar die is in jouw geval wel helemaal roze. Dus dat is gewoon niet ze zo blijft het er gaat maar geld bij drukken. Ja, maar dus dat gaat niet. Dat is niet nee, in de Mark, 4 jaar geregeld. Nee. We hebben straks mensen die. Daar komt de Belastingdienst. We kennen de toezeggen. Die komen bij Jacqueline. En, de Belastingdienst is de overheid. Ja, maar. Dus wat, laat hun nou eens veel gewoon royaal. Nee, maar het heeft niks met naïef te maken. Maar daar komen we terug op het begin. De overheid, we moeten dat samen gaan doen. Nee, dat gaan we dus niet samen doen. Want dat is wel gebleken dat we dat niet samen doen. Er is geen bereidwilligheid bij alle ministeries om een keer tegen zichzelf te zeggen, wij hebben een probleem. Wij doen het niet goed. Wij moeten saneren. Nou, er zijn rapporten genoeg waaruit blijkt dat de overheid gebeurt zegt niks. Maar welke Kamerlid wat daar heel erg op tamboureert die deze week terugkwam? Maar daar gaat het niet om. Als wij dat fijn vinden, dan moeten we lekker zo doorgaan. En dan, zeg ik je, dan gaan we echt tegen de muur aan knallen. Maar met toch, de trein. Laatste woord in deze discussie, die niet beëindigd is, hoor. Nee, dat wil ik er helemaal niet meer zeggen. Die gaat lekker door. Maar ja. Jacqueline Zuidweg, u zegt wel, ik vrees dat er iets komt. Want ja, wij laten ons zeker allemaal in de luren leggen. Ik weet het, door die vrolijke percentages. Ik vrees het maar. Ik maak me zorgen. Ja, daar word ik helemaal gek van. Ja, iedereen maakt zich maar zorgen. Nou, niet als het gaat over het weer. Want daarvoor schuift zo dadelijk Peter Kuipers-Munneke aan. En dat is alleen maar Hosanna in Gloria, hoor. Dat zul je zo eens meemaken. Maar eerst het nieuws van Hans Zeven. NPO Radio 1. Daarvoor aangeschoven Freddy van Tijn. De nabestaanden en overlevenden van een Amerikaanse droneaanval in Afghanistan gaan niet akkoord met de excuses van het Amerikaanse leger. Ze eisen dat de VS de verantwoordelijke bestraft. De Amerikanen dachten dat ze een IS-aanhanger uitschakelden, maar de Afghaan werkte voor een Amerikaanse hulporganisatie en vervoerde water. Er vielen 10 burgerdoden. De Taliban hebben in het gebouw in Kabul, waarin het departement voor vrouwenzaken zat, een nieuw ministerie gehuisvest van deugdzaamheid. Het gebouw werd vandaag ontruimd. Onder andere medewerkers van de Wereldbank zouden zijn weggestuurd. De aantallen mensen die positief zijn getest op corona en die ermee in het ziekenhuis liggen zijn weer gedaald. Er zijn 2051 nieuwe positieve tests gemeld en er liggen 551 mensen in een ziekenhuis. En in Limburg zijn dit jaar tot nu toe al 80 bevers afgeschoten. Vorig jaar waren het er volgens het waterschap nog 30, maar de bevers veroorzaken steeds meer schade. Het zijn er steeds meer en er is minder geschikt leefgebied. Daardoor vestigen ze zich vaker in de bebouwde kom. Peter Kuipers-Munneke, het is wel echt zo, hè? Ja, ik vertelde. Was benieuwd hoe je zou reageren als de nieuwste weermodellen ineens iets totaal anders zouden voorgeschoten. Zou ik opstappen, dan kan ik dit niet meer doen. Nou, nee, je hebt gelijk. Ziet er goed uit, het weer, voor de komende dagen. Vandaag was natuurlijk wel echt helemaal het summum. Met ook de hoogste temperaturen van het weekend. Het werd namelijk 20 tot 23 graden. En morgen is het weliswaar heel zonnig, maar dan gaat de temperatuur wel 2 graden omlaag. Ik denk dat je daar weinig van merkt, hoor, als je buiten bent. Het zal nog steeds prima weer zijn met flink wat zon. Wel wat meer sluierbewolking dan vandaag. En dus een temperatuur van 18 tot 21 graden. En dat weer, dat houden we ook maandag, dinsdag en woensdag vast. Het blijft dan droog. Er is flink wat ruimte voor zon. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden. En daarna komt er waarschijnlijk wel een weersomslag. Hoe die precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk. Maar de ingrediënten wind en regen die staan zeker op het menu vanaf donderdag. En ook vrijdag wordt een vrij wisselvallige dag met temperaturen van zo'n 17 graden. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Gelukkig niet alleen met mij, maar ook met Mark Koster, opiniemaker deze avond. En quotejournalist. Naast u zit Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw. En daarnaast en tegenover Mark Koster zit zakenman Yves Geiraat. En ik zat me net te bedenken, wie is nou de meest optimistische? Want ik bedoel, ondernemers die zijn van zichzelf natuurlijk optimistisch. U gaf net Jacqueline Zuidweg aan dat we ons toch echt wel zorgen moeten maken over wat eraan komt. Namelijk heel veel ondernemers die bij u aankloppen met wie het niet goed gaat. En die faillissementen die zijn misschien uitgesteld. Maar die komen er echt wel aan. En Yves Geiraat er tegenover, die zegt, al die mensen die zich zorgen maken, daar maak ik me nou eigenlijk zorgen over. Dat is eigenlijk kort gezegd de Dat is wel heel simplistisch. Maar er zijn ook heel veel dingen die gewoon heel goed gaan. Zeker. Zo is het gewoon. Zoals het weer. Gaat heel goed. Het weer maakt me wel zorgen om. Of het weer. Of het klimaat vooral. Nee, maar ja, kijk, ik ben heel optimistisch. Ja. Maar ik ben realistisch. En ik wil gewoon de olifant in de kamer. En dat is zo bewezen, dat is die overheid. En er is zoveel geld, zo ongelooflijk veel geld. Ik vind dus die mensen die bij Jacqueline aankloppen, die er niks aan kunnen doen, die moeten we helpen. daar maak ik me zorgen, omdat we niet zeggen dat vindt we die moeten ook helpen. Vindt u trouwens ook Jacqueline Zuid? Ja, ja, ja, dat doe ik al. Precies, dat doet hij maar u bent voor. Ja. En we is die royale portemonnee. Ja, maar het mooie is toch dat... Het geld wordt door de toilet gespoeld. 5,1 miljard met die hele testsamenleving. Ja, maar u zegt daarmee er moet nog meer geld door de toilet? Je moet het geld goed uitgeven. Ja, daar is niemand tegen, toch? Ik zeg altijd, ik huil met één oog, zeg ik altijd tegen Erik. Als je ziet hoe de overheid is gegaan tijdens de crisis met ons geld, met het geld van Mark, wat hij net zo prachtig zei. Daar moeten we van huilen. Dat is, daar is mee gesmeten op een manier die ze weer gaan. Maar je kan niet het niet allemaal op één hoop gooien. Nee. Want het geld wat naar de ondernemers is gegaan om te kunnen blijven voorzien in hun levensonderhoud. Nee, dat is bedacht. Nee, is bedacht om het baan in stand te houden. Dat is de hoofdreden. Dat is toch levensonderhoud? Nee, dat is bedacht om de baan in stand te houden. Dat is levensonderhoud van de mensen die het baan. Ja, maar het is niet naar de ondernemers gegaan. De ondernemers hebben allemaal ingeteerd op hun eigen vermogen. Die hebben allemaal het laatste geld dat ze hebben ze in het bedrijf gepompt. Maar gaat het dan goed of slecht? Want als dat kan je niet zo zeggen. Ik heb net geduid dat 90-95% van de economie gaat hartstikke goed. Dat zien we ook in de macro-economische cijfers. En 5% heeft het heel zwaar. Punt. Dat is het verhaal. De olifant zonder die hun eigen schuld. Zojuist benoemd hebt, en gaan we zo dadelijk nog wel een keer benoemen, hoor. Dat is de overheid. En er zijn echt wel veel meer mensen die zich zorgen maken over het functioneren van de overheid en wat daaraan te doen. Dat is onderwerp van discussie. Ook zo dadelijk aan deze tafel van WNL Opiniemakers. Maar ik zei net al, Mark Koster. U wilt toch graag het vizier ook richten op morgen. De Weesperstraat. De Weesperstraat. Ja, morgen krijgen de slachtoffers van de grootste misdaad tegen de mensheid allemaal namen. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? De namen voor de Holocaust-slachtoffer. Maar wat mij dan wel frappeert, is dat er toch beveiliging bij aanwezig moet zijn. Omdat er misschien wel mensen zijn die daar niet mee eens zijn. Dus als ik dat ze hoor, hè, Holocaust was een lange taboe. Ik heb het even opgeschreven. Maar nu we er eindelijk over kunnen praten, willen we er weer over zwijgen, grappen over maken en de boel bagatelliseren. En wat er in Urk gebeurt, die nazi-jongens, is natuurlijk... Ja, vreselijk. Maar ik heb een heel veel ander klein dingetje deze week. De Feyenoord-voetballer Jahan Baks zou moeten voetballen in Haifa. Kom uit Iran, weigerde daar te spelen. Dat denk ik ook van... Weigerde hij te spelen? Nou, hij ging daar niet spelen. Ik denk van als hij nou... Ja, maar dat is toch wat anders dan dat hij dat weigerde. Hij heeft het wel geweigerd. Hij heeft niet gespeeld. Dus ik vind dat ongekend. Hij had dat kunnen doen. En dat zou ik nou een mooi statement vinden. Dus dat vind ik een soort genormaliseerd anti-Joods gedrag waar ik echt... heel erg hekel aan heb. En ik was deze week ook in de privésfeer met iemand in gesprek. En die begon over Weinstein en Epstein en Job Goschalk. En daar kwam toch een antisemitische slur weer bij. Dat ik ook dacht, waarom grijpen we daar niet op in? En het is vandaag een fantastisch verhaal in de Volkskrant. Met degene die dit allemaal bedacht heeft. En die zegt ook, het is allemaal genormaliseerd. En ik word daar echt... wel verdrietig van. Ik ook. Christenhaver is dat, de initiatiefnemer. Ja, daar ben ik echt verdrietig van. Laten we even wat uitvoeriger stilstaan bij dat nieuwe monument. Het Holocaust namenmonument in Amsterdam. Dat alle 102.000 Nederlandse Joden, ook Sinti en Roma, die in de nazi-kampen vermoord zijn gedenkt, hun namen gegraveerd in rode bakstenen. Oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen maakte er voor Omroep WNL een podcastserie over. Iedere steen heeft een gezicht. Ja. Hij spreekt met familieleden in verschillende generaties van mensen die op dit moment vermeld staan. Elsa Blazer van Gol heeft haar eigen naam op het Holocaust namenmonument geadopteerd. Ze is vernoemd naar de zus van haar vader, Elsa Louise van Gol, die als Jodin een Joodse onderduikster in huis had. Ja, de naam van mijn tante. Dus mijn eigen naam staat straks op een van die steentjes. Elsa. Louise van Gol. Ja. En dat is precies haar naam. Ja. En jij heet ook nog een keer Louise zelf? Ja. Echt helemaal compleet? Helemaal compleet. Achternaam en de beide voornamen. Volgens mij studeerde ze nog, maar ze woonde dan in Den Haag. Vrijgezel nog. En zij voelde zich meteen geroepen om Joden te helpen. Zij verborg iemand in haar woning, een Joodse vrouw. En op een gegeven moment hebben kennelijk de buren dat gemerkt. Alleen die ondergedoken vrouw, die is nog net op tijd kunnen vluchten. En Elsa kwam thuis en werd gelijk meegenomen. Ze zaten aan haar op te wachten eigenlijk? Ja. Ja. En toen is ze meegenomen waar naartoe? De gevangenis in Scheveningen. Tot iemand erachter kwam dat ze half Joods was. Van een Joodse moeder. Toen is ze naar Westerbork gegaan. En van daaruit naar Auschwitz. Iedere steen heeft een gezicht. Welk gezicht doemt op Als u bij het monument staat, Yves Geira? Het gezicht van de onverschilligheid. Kijk, wat ik het allerergste vind, en dat moeten we echt benoemen. Jacques Gissaver, die is in 2006 hiermee begonnen. Amsterdam, Nederland, is het land waar de meeste Joden zijn weggehaald. Relatief gezien. De onverschilligheid was gigantisch. En vooral in Amsterdam. En dan moet Jacques Gissaver 15 jaar vechten met buurtbewoners. Ja? Eerst vanuit de Weesperstraat, Wertheimerpark. Waarom? Omdat ze het groen wilden behouden. Het ging om 24 bomen. Daar moest een kapvergunning voor geleend worden. Dat is tot aan de Raad van State gegaan. Het is het grootste schandaal wat ik me kan bedenken, dat in Nederland, dat we 80 jaar na dato pas dit monument hebben. De Twin Towers zijn in 2001 omgevallen. Er zijn 2200 mensen, verschrikkelijk, rampzalig, dramatisch. Daar staat een Memorial Museum in no time. En wat voor een? En wat voor een. En in Nederland moet ene Jacques Gissaver gaan vechten. Van het Auschwitz-comité. Ja. Ja, die ook nog eens Daniel Libeskind, fantastische architect, bereid had gevonden om dit te maken. Dan zijn er buurtbewoners, ik zal hun namen niet noemen, dat gun ik ze niet eens, die zich zorgen maakten over 24 bomen. Zij wonen, Wieger, zij wonen in de huizen waar de Joden zijn weggehaald. Ze wonen op de graven van de mensen die zijn weggehaald. En die onverschilligheid in het publieke debat over dit feit, dat het zo lang heeft geduurd, dat doet mij zoveel pijn. We waren geen Denen die allemaal de ster opdeden. Maar het doet mij ontzettend veel pijn. Want dit is de algemene onverschilligheid. En dan van die abstractie naar die concrete steen, welk gezicht doen dan bij u op? De mensen, de kinderen die nooit een leven hebben kunnen hebben. De namen die verdwenen zijn, die gewoon nooit het recht hebben gehad om te leven. Die ineens een naam hebben. Er zijn ook 1000 stenen voor de mensen waar ze de namen niet van weten. Het is zo belangrijk, vooral in het tijdperk van nu, dat welke jongere het ook is, begrijpt wat vrijheid is. Wat oorlog is, wat onverschilligheid is. Het heeft nu een gezicht gekregen. Ja. En dat gezicht, Wieger, dat is zo pijnlijk, maar zo essentieel. U staat in dat monument, zo zeg ik dan maar even, ook natuurlijk oog in oog voor een gedeelte met uw eigen familiegeschiedenis. Zeker. Ja. Nee, mijn moeder, die heeft haar beide ouders verloren in Auschwitz. Vader moeder vergast, vader doodgeschoten. Ik heb het geluk gehad dat zij, net voordat zij naar het kamp zou gaan, dat er een hele heldhaftige persoon was van het Rode Kruis, die haar nog op 3-jarige leeftijd van de trein heeft kunnen halen. Daarom kan ik hier nog zitten. Ik ben pas 7 jaar geleden voor het eerst naar Auschwitz gegaan met mijn broer, omdat ik het gewoon eigenlijk niet aan kan, terwijl het haar verhaal is. Ja, en wat je daar dan ziet, en dat er überhaupt nog mensen zijn die dat wel eens ontkennen of proberen te relativeren. We moeten stilstaan bij verschrikkingen. En het is echt niet te verklaren dat er mensen zijn die hier hun mening over mogen geven, omdat er 24 bomen uit hun woongebied zouden verwijderd worden. Terwijl in die straten werden de mensen van de straat gesleurd en zonder kleren gewoon in treinen gegooid en afgeslacht. Hoe haal je het in je hoofd? Iedere steen heeft een gezicht en al die stenen bij elkaar. Maar Koster vertelt het verhaal van een machinale moordoperatie, gevoed door virulent antisemitisme. En die voedingsbodem is niet weggeslagen. Vandaag in de Volkskrant ook Eddo Verdoner. Interview met hem, de eerste nationaal coördinator antisemitismebestrijding. En hij zegt, van het antisemitisme zijn we nog niet af, maar het kan wel door waakzaamheid worden ingekapseld. Zo'n noodverordening die dan morgen er is, hè? Ja. Zou je een vorm van waakzaamheid kunnen noemen? Maar het is toch je vertelt het emotioneel, 24 bomen, maar dat is natuurlijk ook dat er waakzaamheid moet zijn voor zoiets. Dat is te krankzinnig voor woorden. Dat is te krankzinnig voor woorden. Maar wat ik Amsterdam, het is een hele laffe stad was het in de oorlog. En je ziet nu ook, en dat vind ik ook heel, dat krijg ik ook kippenvel van, dat het opnieuw de lafheid weer zit op die scholen. Ja. Waar docenten het niet willen vertellen. Ja, op de school van mijn zoontje zitten kinderen in de klas die dat gewoon ontkennen. Ja. De Holocaust-ontkenning zit nu in middelbare scholen. Ja. En dan moeten we toch echt wel echt optreden. Wat is dan optreden? Eerst aan u en dan aan u, Jacqueline Zuidweg. Marcos, wat is dan optreden? Nou ja, ik bijvoorbeeld die docenten heb ik als gesprekjes mee. Gewoon keurige geschiedenisstudenten. Dan krijg je gewoon een hele grote mond. Ja, dat is gewoon niet waar. Ja. Dan denk ik van ja, moet je ze de klas uitsturen? Wieger, wat moet je doen? Ja, nou, dat is een goede vraag, Jacqueline Zuidweg. Ik vind misschien wel de klas uitsturen. Bizar. De klas uitsturen. En echt op de gang staan, want dit kan niet. Het is Jacqueline onjuist. Zuidweg, ja. Wat te doen? Ja, ik vind het gewoon ook gewoon verschrikkelijk dat zoiets ontkend wordt. Dat kan je, bij ons op school, hoe indrukwekkend was het, hè, toen wij nog op de lagere school zaten. En nou, wij wisten allemaal dat dat was gebeurd. We kenden ook de verhalen natuurlijk van onze ouders. Hè. Mijn moeder die was als de dood, want die hadden... Hey, ik ben dan niet van Joodse afkomst, maar zij had ook onderduikers hadden zij in huis. En nou, die verhalen, wij kenden die verhalen. En net als dat je, en dat is dan totaal niet in vergelijking, maar je kent ook de verhalen van de watersnoodramp en wat er allemaal gebeurde. Ja, dat is een totale kwaad. En dan moest dat nog nooit meer gebeuren. Nee. Ook iedereen leest het boek van Roxanne van Ieper het Hogenes. Dat is zo ongelooflijk goed geduid over één specifiek geval, wat het hele verhaal vertelt. Dat is een geschiedenisboek eigenlijk. Dat moet je voorlezen op school. Dat moet je met elkaar bespreken. En even in lijn wat Mark Sommige zegt. Leraren durven het niet. Nee, ik ben het zo eens met Mark. Zet mij maar in zo'n klas een week. Ja, echt. Nou, je praat er iets te veel. Dus. Nee. Moet gewoon respect komen. Ja, respect. Voor de leraren, voor de feiten. Het kan niet zo zijn dat mensen zo tegen onze leraar praten, maar ook niet tegen onze politie. Het is niet normaal hoe er op straat een grote bek continu... Ja, maar die angst, die zie je ook. Hè. In Frankrijk heb je dat natuurlijk ook gezien. He, met die leraar die onthoofd Samuel werd. Samuel Paty. Ja. Het is toch verschrikkelijk? Ja, alsof het een kop koffie is. Ja, het is maar zo. Het is, ja, maar dat is die worden onverschilligheid ook andere docenten die ik bedoel. Natuurlijk angstig. Hoe krijgen we dat gif uit de samenleving? Dat is andere editie van Opiniemakers zeker waard. Het daadkracht wordt hier gezegd. En inderdaad, ja, dat hoor je dan ook zo vaak, Mark Koster. Tot vervelens toe. Ja. We moeten naast de leraren staan. Zo ja, maar nee, je moet niet... Nee, dat doen we dus niet. Maar wie gaat er niet ervoor staan? Ja, dus je moet die mensen omarmen en zeggen... Ja. Dit gebeurt niet in mijn school. Ja, exact. Meedoen met deze uitzending kan via hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Even luisteren nu naar puinruimer Johan Remkes. Ik heb zelf de indruk dat als er even heel nuchter... los van de beelden gekeken wordt naar de werkelijkheid... en waar zitten de verschillen en de overeenkomsten nu... dat het ook allemaal wel wat meevalt. Misschien is het ook wel goed als een tijdje het adagium... gaat gelden helpers weg. En allerlei lui die er ook nog wat van vinden, ook maar even een tijdje weg. Nuchterheid proef bij Johan heerlijk. Remkes. Rust kan de boel redden. Ik denk dat hij vanavond wel je neven drinkt. Ja. Toch, je neven aan de bar. Dat is het beste nu. Even geen gedoe, geen camera's, geen beeldvorming, geen gelijk de basisverkende tijd voor de inhoud. Want dat mag na 6 maanden wel, hoor. Een sessie op de hei met naast Remkes, Rutte, Kaag, Hoekstra en hun secondanten, die moet zorgen voor een fundament onder een nieuw kabinet. Dit kabinet is wel aan vernieuwing toe, bleek deze week nog maar eens. Het is een kaartenhuis dat met ijzige tegenwind overeind blijft door plakbandjes, noodverbanden, ver buiten de reguliere speeltijd. En wat moet er dan gebeuren? En wie lijmt de boel? En wat moet de missie zijn van een volgend kabinet dat er ooit wel gaat komen, toch, Mark Koster? Ja, nou, we kunnen... voor mij is er geen wet dat er geen demissionair kabinet eeuwigdurend moet zitten. Dus... De Belgen hebben het ook jarenlang volgehouden. Misschien worden we wel opnieuw... Trouwens, een media-liefhebber mag dan ook zitten. Als je hier, Remkes zegt, geen camera's erbij. Maar als je wel camera's hebt, dat zou toch smullen zijn? Nou, aan de bar vanavond, wat gebeurt daar? Kijk, want Remkes drinkt je neef, dat weten we. En die moet naar buiten om te roken. Ik weet niet of er nog rokers in het kabinet zitten. Maar je had vroeger altijd op school, ik was geen roker. De dealtjes, weet Yves, jij was wel een roker, Yves. De dealtjes werden altijd gesteld op de gang. Altijd. Toch? Op het schoolplein. Nu bij ons met koffie. Ja, precies. Maar daarom is het wel... En ik vind die Remkes wel heel leuk. Zo, het Groningse van hem. Maar heb jij niet, Mark, dat... Weet je wat ik zo mis? Waar zijn de leiders? Wiegel, Joop ten Uyl, Van Mierlo, die met hele andere doelen D66 had opgericht. Eigenlijk tegen de regentenpolitiek. Kijk wat we nu hebben gekregen. Die man als Remkes, dat was zo'n mooie foto. Ik weet niet in welke krant het stond. Die ziet Remkes en die zit volgens mij met Klaver en Ploemen. Het was net de leraar, die zat net met eerstejaars brugklasleerlingen. Gewoon even te babbelen. Dat beeld was voor mij de foto van 2021 over het falen van het demissionaire kabinet en alle formatieonderhandelingen die daar zeg maar mee gepaard gaan. Het is een leiderschapsprobleem. We hadden het net helemaal in het begin over het zakenkabinet. Ik zei het deskundige kabinet, maar ook het ervaringskabinet. Kijk, een man als Remkes die gaat zitten en die zegt, ja, zeg het maar. Ik heb weinig tijd. Je krijgt een kwartier en daarna ga ik weer naar buiten. Ja. Je praat wel over de belangrijkste functie van ons land op dit moment. Ja, misschien moeten er weer oud-gedienden terugkomen. Nou ja, net zoals Van Gaal bij Oranje. Ja, nou ja, je ziet het ook. Ja, daar kunnen we het maar ook de vraag is hebben. Wat u zei net. Hè, we hebben behoefte aan kwaliteit. Ja, maar dat zal er natuurlijk niemand ontkennen. Iedereen is voor kwaliteit. En ook iedereen is bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, tegen bureaucratie. Tegen administratieve romslomp is geen partij die zegt, nou, daar moeten we meer van hebben. Gewoon noodzakelijke en toch lukt het romslomp. Niet. En u zei net, die olifant, hè, daar moeten we het over hebben. Dat is de overheid die dysfunctioneert. Er zijn ook heel veel inderdaad rapporten over verschenen. Waaruit inderdaad dat blijkt, dat de overheid niet goed functioneert. Maar de vraag is een volgend kabinet dan in staat om daar verandering in aan te brengen? En hoe dan? Ja, dat willen we wel. Maar je mist dus mensen die dat leiderschap hebben. En de vraag is, wil je dat in deze tijd? Wil je dat ook? Want de media zit bovenop je. En we hebben 100.000 praatprogramma's met allerlei meningen. Ja, dat het mensen denken, daar heb ik helemaal geen trek. Maar ligt heel veel mensen hebben daar gewoon geen trek in. Maar u zegt, u mist het leiderschap. Met andere woorden, het ligt toch ook aan de mensen, Mark Koster. Maar dan zou je denken, dan is het vrij eenvoudig te verhelpen. Ligt het aan de mensen of iets daaronder? Het systeem. Het ligt vooral ook echt wel aan de mensen. En jij noemde het Wielgen en Den L. Ik vind het iets te romantisch om terug te gaan naar de jaren 70 en dan zeggen, die waren het met elkaar oneens. Maar die hadden geen spindokters. Maar het mooie aan, dat waren wel mannen die intrinsieke motivatie hadden om het land te verbeteren. Maar hebben deze mensen toch ook wel? Nou, daar heb ik ernstig mijn twijfels over. En ik citeer de heer J. Remkes, jeneverdrinker, checkroker te Groningen. Die zegt, beeldvorming was ontzettend belangrijk in deze tijd, Wieger. Dus met andere woorden, het ging om hoe kom ik naar buiten toe, kom ik door. In plaats van dat je de woningbouw, dat je een bierviltje pakt en welke problemen hebben, hoe lost het op? Ik denk niet dat het zo snel gaat als Yves zegt. Maar op die manier moet je wel denken. En misschien dat het nu, dat ze wel denken, nou, we hebben veel te lang in die zandbak gezeten, we hebben te veel elkaar speelgoed afgepakt, dat ze nu eindelijk koppen tegen elkaar, dat het vanavond gebeurt. Je mag het hopen. Koppen tegen elkaar en misschien vanavond nog glazen tegen elkaar. Eerst Chris Wobbe, Willem II, Groningen. Een doelpunt, Chris. Ja, het is een cacophonie hier, Wieger. Want er is gescoord door Willem II. En in dit geval is het Reed die het deed. Quasi Oggi Reed. Het bekroont eigenlijk een hele goede openingsfase van de thuisploeg Willem II. Geweldige sfeer in het Koning Willem II stadion in Tilburg. En de thuisploeg leidt, wordt hard omgejuicht. Ook door de doorgaans zo rustige Fred Grim. Willem II al vroeg aan de leiding tegen FC Groningen. Doelpunt Oggi Reed. We kijken hier bij WNL Opinie maakt het debat op rechts naar wat dat volgende kabinet dat er ooit echt wel gaat komen hoor, dan moet doen. De problemen van deze tijd aanpakken. Wat is het probleem van deze tijd? Net gedropt door Yves Geiraat hier aan tafel. Ja, de overheid zelf functioneert niet. Vraag is dan, kun je dat verhelpen door andere mensen aan het roer te zetten? Het zou ook zo kunnen zijn, Jacqueline Zijdweg, dat al die mensen die kritiek hebben op de overheid, zoals bijvoorbeeld Yves Geiraat, maar er zijn er veel meer, dat die simpelweg te hoge verwachtingen hebben van de overheid. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ja. Uiteindelijk, ik heb altijd zoiets van, het is heel makkelijk om kritiek te leveren, maar ga zelf dan wat doen. Hè? Niet specifiek naar. Maar goed, als ondernemer doe je dat. Als het links niet lukt, dan ga je rechtsom of je gaat rechtdoor. Dus, uw verantwoordelijkheidsgevoel wordt hier aangesproken. Tuurlijk. Kijk, waar het om gaat. Kijk, we hebben het over de overheid. Dat is natuurlijk op zich een heel moeilijk woordje. Maar laat het nou gewoon benoemen. Iedereen loopt er ook op stuk. Het systeem is gewoon failliet. Punt. We zijn financieel niet failliet, maar we zijn technisch moreel failliet. We leven in een analistenmaatschappij. Er is iets met Kaag. Alle praatprogramma's hebben het over Kaag. En we blijven maar doorgaan in die malle molen van het leven. En ik wil gewoon dat we de de uitdagingen, laten we het woord ook een keer uitdagingen noemen, en ook problemen. En niet crisis permanent. Nee, maar we moeten dat gewoon aanpakken. Ja. We hebben een prachtig land, maar we moeten oppassen dat we niet naar het ravijn toe gaan. We hebben iets prachtigs opgebouwd, mede juist door die leiders van de 60 en de 70 jaren. Ook juist door die babyboomer generatie. En we zijn nu terechtgekomen in een samenleving. We komen er niet meer uit. En je moet die olifant in de kamer benoemen. Want dan kunnen we naar een serviceland waar de overheid de vrienden zijn van de ondernemers. Er is te veel overheid, even simpel uitgedrukt. Nou, kijk, het is een... We vertrouwen elkaar niet. Dat is toch raar? Als je nu zegt, het is tijd om Ronald Reagan en Margaret Thatcher weer te lezen, wat ik af en toe als pestige opmerking wel eens maak. Nee, maar ik dat smacht erna. Ja. Ik kijk soms YouTube-films van Margaret Thatcher. En dan denk je, ja, ik eindelijk... Nee, maar... Ja, maar waarom? Omdat zij ook van de kleine overheid... geeft wel lucht aan ondernemers. Dan moet je het zelf weer doen. Wieger. De aanzet tot een opzet, tot een regeerakkoord van de VVD en de D66 lezen, is daar toch de pointe. Meer overheid, minder markt. Het is bizar dat daar de socialistische agenda, laten we dat hier maar eens benoemen, zo groot is. En waar dat vertrouwen in de overheid vandaan komt, is mij een raadsel. Jacqueline en Zuidweg, ben ik helemaal eens met Yves. Macht. Ja, ik verbaas me daar ook over. Maar niemand zegt dat, Jacqueline. Hoe haal je het in je hoofd? Maar de overheid wil alles centraliseren. De mensen willen decentraliseren. Daar ligt de kern van het probleem. Ja, je moet samenwerken. Precies. En de hele wereld is veel te ingewikkeld geworden. Dat zagen we ook tijdens corona. Ze snapten überhaupt niet hoe dat hele bedrijf in elkaar zat. Micro-economie hadden ze nog nooit van gehoord. Wilt u dat doen, in Den Haag zitten? Ik zou het dolgraag willen helpen. Maar het is nu onmogelijk. Want je kan dus niks doen. Ja, je kunt wel wat doen. Nee, maar je hoeft toch niet in dat carré. We hebben elke dag carré. Carré was dicht. Carré is nooit dicht geweest. Alleen het was in het Buitenhof. We kijken naar Carré. Een Tweede Kamer moet controleren. Maar controleren op wat we willen. We willen dromen. Voor iemand die thuis is in de evenementenbranche, is Carré natuurlijk geen onaantrekkelijk Ze bellen nooit de deskundigen. Wie zouden meteen de hele evenementenindustrie moeten bellen om... Ik geef ze uw nummer wel. Ik geef ze uw nummer. Ik wil u danken voor uw bijdrage aan dit programma. Morgen in WNL op zondag weet u wie daar te gast is. Uw nummer. Ik heb het gehoord. Hans Wiegel, onder andere. Ik hoorde het in de auto. Misschien wel leuk Leuke nieuws. Leuke man. Ik wil u danken voor vanavond. Is zo dadelijk langs de lijn. Fijne avond nog. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb om 11 uur een afspraak. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Malou is een vrouw van halverwege de 30. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. Ze wil heel graag een kind, maar zo vanzelfsprekend is dat nog niet. Dit is mijn kinderwens. Een donor zoeken en dan proberen zwanger te worden. Dan ga ik nu proberen met het zachte slantje naar binnen te gaan. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Een eigen mini-mens. Nu in je favoriete podcast-app. Eitje, een podcast over een kinderwens. Ster. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als... De Vriendenloterij, met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week... 200.000 euro en nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl en doe ook mee. 18 plus speelbewust. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Bewegen is goed, fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad, nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+.